Inga pojkar sover. Hon finns i alla rum, i luften de andas, hennes kyss på deras mun. De smyger runt hennes port med hennes bild i fickan. De är hjältarna i filmen. Varje steg hon tar, hon försvinner runt hörnet, och sen finns bara längtan kvar. De säger att hon lever ensam, och kanske vill hon ha det så. Men om hon lärde känna mig, skulle det ändra något då? Jag står i hennes port och hjärtat slår. Jag går fram till hennes dörr och ringer på. Oh, oh, oh. Kom ut ikväll. Oh, Sara, kom ut ikväll. Jag väntar i hörnet, vi ser vem vi lever. Sara, det är det jag förstår. Ta på dig jackan, så går vi ut i bon. Hon är vild som vinden, hon är varm som en sommarnatt. I hennes ögon glittrar en outtömlig skatt. Det finns inget jag inte skulle göra för att ha henne här. Jag tar ner månen och stjärnor. Jag lovar och svär. Jag går fram till hennes dörr och ringer på. På andra sidan börjar man att gå. Oh, kom ut ikväll.